Niet erg veel hits gemaakt, deze man. Maar de hits die hij maakte waren fantastisch. Zoals deze van Labissifre, Watch Me. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Hey, goeie avond. Hey, leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Vol fantastische muziek. Nou ja, dat bleek al uit het begin natuurlijk. Labissifre, echt geweldig. Ik ben een fan. Hij heeft alleen niet zo ontzettend veel grote hits gehad. Ja, deze dan, Watch Me. En It Must Be Love, ook heel geweldig. Die draaien we ook nog wel eens in De Late Avond. Dus misschien komt die volgende week wel weer voorbij. Je weet het nooit. Goed, even kijken, wat zit er in de show, behalve prachtige muziek? We gaan het hebben in de show over, ja, de meeste Nederlanders eten niet anders door de coronamaatregelen. En je zou het toch wel een beetje verwachten, althans, het voedingscentrum vertelt hoe het zo kan. Nou ja, je hoort het zo meteen dus. Han van der Horst is ook weer van de partij. Hij is nu zijn column aan het vervolmaken. Hij gaat het hebben over kroegenleed, ja, in deze tijd van corona. En het laatste onderwerp gaat niet over deze virus. Die gaat over iets anders, wildgroei. En dan gaan we het hebben over de wildgroei van de reuzenberenklauw. Want die steekt overal zijn kop op en dat is niet altijd even gewenst. Je hoort het allemaal hier, in deze mooie aflevering van De Late Avond. Drowned and dreamed this moment. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. Simply got no choice. check to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. Sing it with a cry in your voice, and before you know it, started feeling good. You simply got no choice. Song sung blue. Muziek waar ik altijd heel erg blij van word, eerlijk gezegd. Muziek van Neil Diamond, Song sung blue. Song sung blue. Prachtig uit 1972. Blue. En voor Adele en Skyfall. In de tijd van de coronacrisis zou je kunnen zeggen van goh, misschien moet je je gedrag wel aanpassen. Niet alleen je gewone gedrag, maar ook misschien het eetgedrag. Na dat eetgedrag deed het voedingscentrum een onderzoek. En wat is de conclusie? De meeste Nederlanders eten niet anders door coronamaatregelen. Ja, dan kun je zeggen van wat is dit nu weer voor een wonderlijke conclusie. Nou, maar misschien is daar wel alle reden toe om er toch even aandacht aan te schenken. Daarom praten we met Anne Lutgerink van het Voedingscentrum. Ze is nu aan de Skype. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Mevrouw Lutgerink, het Voedingscentrum zegt dat er eigenlijk niet veel veranderd is in het eetgedrag tijdens de coronacrisis. Hoe komt u daarbij? We hebben een onderzoek gedaan onder 1000 Nederlanders. En daar hebben we aan gevraagd of zij anders zijn gaan kopen. Hun boodschappen zijn gaan doen, koken en eten. Ja, had u iets anders verwacht? Nou, we hadden niet verwacht dat mensen heel anders zouden zijn gaan eten. Nee, eten is toch echt een gewoontegedrag. Dat leer je aan door de jaren heen. Maar met alle maatregelen zien we toch ook wel verschillen in hoe mensen hun boodschappen zijn gaan doen. En we zien toch ook wel dat sommige mensen wat gezonder zijn gaan eten. En andere mensen wat meer moeite hebben met gezonde keuzes maken. Ja, nou is dat een beetje een vaag begrip, zou je kunnen zeggen, hè? Gezond eten. Wat adviseert u in deze tijd? We adviseren eigenlijk niet anders dan dat we normaal hebben gedaan. Eet volgens de schijf van 5. Dus eet voldoende groente, eet voldoende fruit. 250 gram groente, 2 ons fruit. Voldoende zuivel, volkoren producten. Drink lekker water, koffie of thee. En dan blijf je ook goed je weerstand hoog houden. Ja, nu adviseert u dat al vele, vele jaren. Waarom vraagt u daar nu dan weer speciaal aandacht voor? We merken toch ook wel dat dit is een gezondheidscrisis waar we nu in zitten. Mensen zijn nu merken veel veranderingen. Ze zijn misschien meer thuis komen te zitten. En onze omgeving is ook veranderd. Waar je normaal gesproken misschien op je werk lunchte, doe je dat nu thuis. Waar je ook onderweg was, misschien naar je werk via de trein. Of misschien kwam je wel vaker in tankstations. Kom je weer andere verleidingen tegen dan thuis. Dus we willen ook nu tips meegeven aan mensen om gezond deze periode door te komen. Ja, je zou bijna zeggen als je onderweg bent steeds, dan kom je al die verleidingen tegen die je dan niet tegenkomt dus nu. Dus is men dan eigenlijk toch niet stiekem gezonder bezig dan? Klopt, die verleidingen kom je niet tegen. Maar we horen ook wel veel van mensen dat ze het toch moeilijk vinden om niet te verzanden in snaaigedrag op het moment dat ze thuis werken. En daarbij geven we dan vaak de tip, zet fruit in het zicht en zet ongezond eten. Haal het misschien gewoon niet eens in huis, dan kun je daar ook niet aan toegeven. Ja, is dat moeilijk voor veel mensen? Uit ons onderzoek blijkt dat we toch voor een heel groot deel gewoon hetzelfde zijn blijven eten. Het valt mee, maar er is toch ook natuurlijk een kleiner deel dat wel aangeeft meer te gaan snoepen en snacken. En voor hen is het wellicht handig om daar wat praktische tips voor te krijgen. Ja, maar je wordt ook nog betrapt door je collega's, hè, als je zit te videoconferentie met een bak snoep voor de neus, toch? Precies. Dan kan je het goede voorbeeld geven door daar wat lekkers gezond te snoepen. Ja, het Voedingscentrum is natuurlijk al heel lang een instituut op het gebied van voedseladvisering. Maar wat kunnen mensen van het Voedingscentrum verwachten ook in deze tijd?

can see that you feel the same way. I never dreamed there'd be someone to hold me until you told me. And now that I've found you, even the nights are better. Now that we're here together, even the nights are better since I found you. Oh, oh, oh, oh. Even the days are brighter when someone you love's beside you. Even the nights are mooiste muziek hoor je hier trouwens, hè, bij jouw lokale omroep. Geweldig. Zeg de deze muziek van Air Supply. Even the nights are better. En Joe Dassin voor met Le Champs-Élysées. Hey, fijn dat je luistert naar de late avond. Want we hebben heel wat te brengen, behalve prachtige muziek. Ook een hele mooie column van Han van der Horst. In een ogenblik, kroegenleed. Je hoort het zo meteen na Elva Viel. En deze klassieker, Forever Young. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, we verheugen ons nu al op de heropening van de horeca. Toch ligt die datum nog een eind weg, wel 20 nachtjes slapen. Dan pas kun je plaatsnemen aan de toog. Tenminste, als je van tevoren hebt gereserveerd, want meer dan 30 personen tegelijk mag de horecaffer niet over de vloer hebben, zichzelf en zijn personeel inbegrepen. Dan heb je ook nog kansen dat het allemaal niet doorgaat. Daar heeft minister-president Rutte nadrukkelijk op gewezen. Als de coronacijfers tegenvallen, dan blijven de cafés en de restaurants dicht. Dan kun je hoogstens op de Vingerling in Middelharnis wat gaan mijmeren aan het water met achter je de gevel van Cartier Latin. Bij wijze van spreken natuurlijk en onder handhaving van de 1,5 meter. Voor het vierkantje in Berkel geldt dan hetzelfde, of voor Verstien aan de Rijnhaven in Rotterdam, of voor Bellevue aan het Groothoofd in Dordt. Of voor de heren van Oud-Beierland. Zo kan ik nog een hele tijd doorgaan natuurlijk, maar laten we met z'n allen optimistisch zijn. Een week voor de 2 juni vertelt Mark Rutte dat het allemaal gewoon volgens plan mag doorgaan. Maar ja, wat betekent dat dan in concreto? Op het eerste gezicht weinig. We waren er met z'n allen al aan gewend geraakt om in restaurants een tafeltje te reserveren, zeker in het weekend. Je kwam dan min of meer op tijd en kon verder de hele avond blijven hangen. Horeca-gastheren zullen daar met ingang van 2 juni terecht moeite mee hebben. Ze willen zoveel mogelijk mensen bedienen, terwijl ze maar een beperkt aantal eters tegelijk in huis mogen laten. Op tijd zijn is dan het devies. Bovendien zal er zonder twijfel een tijd worden vastgesteld waarop de gasten weer moeten vertrekken, zodat de volgende kunnen aanschuiven. Er is volgens mij geen oplossing voor wie niet of niet tijdig genoeg komt opdagen. Moet zo'n tafel dan maar leeg blijven? Er zit weinig anders op, want van tevoren reserveren is voor iedereen verplicht, al kan zo'n gastheer natuurlijk wel zeggen: reserveer die tafel nu met je telefoon hier waar ik bij sta, dan kun je meteen aanschuiven. Is het aan de andere kant wel zo gezellig om te weten dat je een uur of 1,5 uur hebt maximaal en dat je daarna moet opduvelen? Zullen veel klanten niet op het idee komen dan maar thuis te koken? Zeker omdat het aantal mensen dat maximaal mag samenkomen tot 10 wordt verhoogd. Thuis dineren is goedkoper en je hebt geen last van die oprottijd. Voor gewone cafés wordt het nog moeilijker. De charme daarvan is dat je toevallige ontmoetingen doet met vrienden of onbekenden. Die charme vervalt als je van tevoren in overleg met de kastelein moet regelen hoe laat je binnenkomt en hoe laat je weer vertrekt. En dat zijn dan gietijzeren afspraken waaraan niet kan worden getornd. Bij dit alles heeft de exploitant voor zichzelf een belangrijk probleem. Hoeveel zal het tafeltje opbrengen? Wat gaat die gast verteren? Wie maximaal 30 man in huis mag hebben, is zwaar de klos als een paar van die gasten 2 koffie bestellen, het daarbij laten en 1,5 uur blijven zitten. Je moet liefhebbers van cocktails over de vloer hebben. Van een paar liefst. Maar dat kan je aan iemands neus niet zien als die een videogesprek voert voor de afspraak, althans meestal niet. Nu al is duidelijk dat de hele horeca in de 1,5 meter economie zonder financiële steun van de overheid niet volhoudt. Weliswaar is er 700 miljoen euro beschikbaar gesteld voor kleine bedrijfjes met een belangrijke functie in de buurt zoals dat heet, maar dat zijn garanties voor leningen bij de bank. Extra geld in kas kan nu financiële zuurstof bieden, maar een lening wordt in de toekomst net zo gemakkelijk een strop waarmee je wordt opgehangen. Meer dan ooit is het noodzakelijk dat zo'n tafeltje wat opbrengt. Ik zou me kunnen voorstellen dat horecaondernemers tafelgeld heffen. Couvert heet dat, geloof ik. Of een minimum bijdrage vragen per gast, ook als het aantal gedane bestellingen gering is. Omdat het anders helemaal niet uit kan. Daar maak je natuurlijk geen vrienden mee. Je richt je dan misschien te veel op de diehards met een dikke portemonnee. Inderdaad, vrienden. We gaan zware tijden tegemoet. We kunnen kiezen uit vele paden, maar aan het eind gaapt altijd de afgrond. Het zou me niet verbazen als veel horecaondernemers, ondanks deze versoepeling, toch de handdoek in de ring gooien, omdat anders hun schuldenpositie alleen maar ernstiger wordt.

just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. Is dit niet het meest bekende nummer van Frank Sinatra? Of was dat New York, New York? Ja, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Je hoort hem hier in de late avond. Lekkere muziek. Amazing stroopwafels ervoor met verse vis. In het ogenblik gaan we het hebben over die woekerplant. De reuze berenklauw, die moet weg. Althans, een beetje bestreden worden. Je hoort het zo meteen. Na Kenny Rogers en This Is It. In my life, I've been wondering why. Still, somehow, I believe we'd always survive. Now, I'm not so sure you're waiting to hear one good reason to try. But what more can I say? Left to provide. You think that maybe it's over, only if you want it to be. Are you gonna wait for a sign, your miracle? Stand up and fight. This is it. Make no mistake where you are. This is it. Your back's to the girl now. This is it. Don't be a fool anymore. This is it. The winning is over. No room to run. No way to hide. No time for wondering why. It's here. The moment is now. About to decide. Him behind, keep me near in your heart. No, whatever you do, I'm here by your side. You said that maybe it's over, but if you don't want it to be, for once in your life, here's your Loggins. Hij zong vroeger ook samen met Jim Messina. Misschien weet je dat nog. Of misschien helemaal niet. En heb je helemaal niks aan deze informatie. Maakt niet uit. Misschien heb je wel wat aan de volgende informatie. Het volgende onderwerp gaat tenslotte over stop de reuzenberenklauw. Daarover gaat in gesprek Herman de Bruin. De reuzenberenklauw moet gestopt worden, dat vindt natuurlijk Delfland in ieder geval. En daarvoor heb ik als gesprekspartner Geert van Poelgeest, hij is voorzitter van natuurlijk Delfland. Geert, welkom. Ja, welkom, hi. De reuzenberenklauw, wat is dat ook weer voor een plant? Dat is een plant die uit de Caucasus komt. Mm-hmm. De eind 19e energie hierheen gaat omdat het een hele mooie plant is. Ja. Hij kan zo na 3 meter hoog worden, hele grote schermen. Ja. Alleen er zit één nadeel aan. Als je eraan komt en het sap komt op je huid en in combinatie met licht, dan kan je ontzettende bladen krijgen. Ja, ja. Dus het is... En daarom staat hij ook, en dat is voor ons een reden, op een Europese lijst van planten die echt in Nederland of in Europa moeten worden bestreden, actief worden bestreden. Ja, want hoe doen ze dat dan in die verre Caucasus? Er zijn niet zoveel mensen. Ja, ik zou niet weten. Ja, nee, daar laat je hem toch gewoon staan. Ja, ja, ja. Misschien kunnen ze het tegen, ik weet het niet. Ja, mijn vader, die heeft wel eens verteld. Hij is al jaren dood, maar hij kon er tegen. Als hij een beet pakte, dan gebeurt er niks bij. Oké, dus dat kan ook nog. Maar de meeste mensen krijgen er wel last van. Maar ik zou het maar niet proberen. Nee, nee. Maar ja, goed, dan zeg je gewoon niet aanraken, dan ben je klaar. Ja, ja, precies. Ja. Ja, maar jullie gaan er meer mee doen, want je gaat ze zelfs vernietigen. Ja, ja, ze worden uit de grond gestoken, niet helemaal weggegraven, maar net onder de wortelhals worden ze afgestoken. Want in het Aardwoudse bos, daar zijn ook heel veel kinderen. Ja. Kindercentra die lopen daar en die spelen hartstikke leuk. En op die plekken halen we ze dus weg. Oh, je weet de plekken waar ze een beetje gevaarlijk kunnen zijn. Ja, ja, ja. Ja, want voor de rest vind je het een prachtige plant, zei je in het begin helemaal. Ja, dus dan heel moet je niet weghalen. Ja. Nee, ja, nee, heel mooi. En een touwtje eromheen zetten is ook niet genoeg. Nee, nee, nee, dat zeker met jonge kinderen niet. Nee, zeker nee, daar heb je niks aan. Nee, want dan komen ze er juist bij, denk ik. Ja. Ja. Maar hoe ga je dat doen? Want dat ga je niet in je eentje doen, denk ik. Nee, daarom doen wij ook een oproep van... als je wil helpen, dan gaat het iedere zaterdag wordt er gewerkt. En als mensen willen helpen, dan moeten ze aanmelden. En dan krijgen ze een uitnodiging en nog een instructie. Ja, ja. En dan kunnen ze meewerken. Hoeveel... Waarbij we in deze tijd ons natuurlijk heel streng aan de corona-richtlijnen houden. Tuurlijk, 1,5 meter. Oftewel in kleine groepjes, 1,5 meter afstand. Ja, en dat kan allemaal. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. En hoeveel staan er? Heb je ze geteld? Ze zijn op een kaart gezet. Oké, okay, dat... En ik zou moeten zeggen, meer dan 1,000 of zo. Oké, okay, dus je bent wel even bezig. Ja. Ja, ja, ja, ja, dat is niet in één zaterdag weg. Nee, nee, nee, dus het is net zoiets als wilgeknotten, maar dan berenklauw weghalen. Ja, ja, ja, want dat doen jullie ook, hè? Maar niet nu, dit nu, maar dat gebeurt op een ander moment. Maar hoe kunnen mensen zich opgeven als ze daar een dagje mee willen werken? Want het is mooi werk natuurlijk in de natuur. Ja? Aan afdeling Delfland, apenstaartje, KNNV, dus 2 keer Nico.nl. Ja. En, je kan ook en als ze het niet kunnen vinden, internet, natuurlijk Delfland, dan kom je ook bij ons. En dan, ja, dan kom je wel terecht en dan kom je wel verder om mee te doen. Moet je je even opgeven? Dat lijkt me wel handig, hè? Ja, ja, ja, ja, je moet je opgeven. We vragen ook een aantal dingen, want het is, mensen zijn actief met die planten en dus kan altijd wat gebeuren, dus... Ze zijn ook verzekerd en dat soort dingen. Ja, ja, dus dat is allemaal goed geregeld. Maar dan moeten we wat een aantal dingen weten. Ja. En dan, ik begrijp van het wilgeknotten dat er altijd een mok meegenomen moet worden voor de koffie. Is dat nu ook zo? Oh, ja, het verschil. Oh, dat is goed dat je dat zegt. Met het wilgeknotten. Bij het wilgeknotten zorgen wij voor het gereedschap. Ja, ja. Maar hier moeten mensen alles zelf meenemen. Oké, okay, maar dat staat er ook bij als dat je opgeeft natuurlijk. Ja, je moet een spaar meenemen, een goede schoeisel en dat soort dingen. Ja, precies, dat soort dingen. Ja. Maar je loopt geen kans dat het misgaat. Want als je handschoenen aantrekt, heb je er dan geen last van? Het kan altijd misgaan. Mm-hmm. Maar je moet wel goed opletten, ja. Nee, dat klopt. Kan, ja. Maar je moet goede handschoenen aan. Ja, dus dat staat allemaal als je opgeeft, wordt dat meegedeeld, wat je allemaal mee moet brengen. En hoe laat wordt er begonnen en tot hoe laat wordt er gewerkt? Nou, laat ik dat even niet zeggen. Het is in de middag. Oké. Okay. Want wij willen geen mensen die zo plop langskomen. Dus dat staat ook in de instructie? Dat staat in, ook in dit allemaal vanwege de corona. Ja, kan me voorstellen. Dat lijkt me een goed uitgangspunt om dat zo te doen. Ja, ja. Maar als u mee wil doen met de reuze berenklauw eruit halen in het Abzwartse bos moet ik zeggen. Ja, dan kan dat allemaal op zaterdag. En even aanmelden, dan komt dat allemaal voor elkaar. Geert van Poelgeest, dankjewel. Heel veel succes ermee. Hoe vaak gaan jullie werken, denk je? Wat zeg je? Hoe vaak gaan jullie werken, denk je?

Silver sun at three.